الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه کی تقریباً 88 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور واقعہ سامری جادوگر اور بچھڑے والا چل رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی غرض سے کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے اور وہ وعدہ توریت کے دیے جانے کا تھا اور اپنی قوم میں سے 70 افراد کو آپ نے منتخب کر کے ساتھ لیا تھا تو پیچھے سے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے جتنے بھی سونا تمہارے پاس ہے اس کو جمع کرو اور اس سے اس نے میں تمہیں یعنی موسیٰ کا معبود دکھاؤں گا خدا دکھاؤں گا تو لوگ تجسس میں اس کے بہکائے میں آ گئے انہوں نے اپنا سونا وہاں جمع کیا اور اس نے اس سے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی گرد اٹھا کر وہ ڈالی تھی جس سے اس میں زندگی سی پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا تھا اور اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا بھارب ہے تو اس کا ہی بیان چل رہا تھا تو یہ اس کے دعا میں 88 نمبر آیت دوبارہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جسد اللہ خوارن تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا یعنی اس سونے سے بچھڑا بنا دیا جان کا دھڑ یعنی ایک جسم تو تھا لیکن اس میں جان نہیں تھی لہو خوارن اس کے لیے گائے کی سی آواز تھی یعنی وہ گائے کی طرح بولتا ہوا تھا فقالو تو انہوں نے کہا یعنی سامری نے اور جو اس کے متبعین تھے انہوں نے کہا کہ ھذا الہکم اے بنی اسرائیل یہ تمہارا خدا ہے وہ الہ موسیٰ اور یہ موسیٰ کا خدا ہے فنسیا تو وہ بھول گئے نسیا کا فائل کون ہے یا تو موسیٰ علیہ السلام کو بنائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا بعد اللہ سامری وغیرہ موسیٰ اس خدا کو بھول گئے ہیں تو وہاں وہ چلے گئے اور یا پھر اس سے مراد سامری ہے کہ سامری اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وہ وعیدات تھیں یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی ان سب کو بھول گیا اور اس نے اس طرح کیا یا بنی اسرائیل تھے کہ اس کا فائل اگر بنی اسرائیل کو بنا لیا جائے کہ وہ بنی اسرائیلی تمام چیزیں بھول گئے افلا يرون الا يرجعوا اليهم قيلا تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے ان کی جہالت کا بیان فرما رہا ہے ایسے کو خدا ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی لہذا شاید فرمایا کہ افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اور ان کے کسی نہ ان کے لیے وہ کوئی ضرر کا مالک ہے اور نہ ان کے لیے کسی نفع کا مالک ہے یعنی ایک بیکار سا وجود ہے جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ان سے کسی ضرر کو دور کر سکتا ہے نہ انہیں ضرر پہنچا سکتا ہے تو پھر ایسے کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ضرور کہا ان کے لیے ہارون نے اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے کہ بچھڑا وغیرہ بناتے جب ان کی کارروائیاں دیکھنا شروع کیں یا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے باقاعدہ کہا تھا کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تھے تو آپ نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا اور قوم کی حفاظت کا حکم فرمایا تھا اب یہ ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری تھی بہرحال کہ آپ وہ سمجھاتے لوگوں کو اور آپ نے کام کیا تو لہٰذا جب وہ بت پرستی کرنے لگے آپ نے ان کو سمجھایا تھا اس کا بیان اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے یہ کہا تھا یا قومی اے میری قوم انما فُتِنْتُمْ بِهِ کہ تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے فَاتَّبِعُونِي تو تم میری پیروی کرو وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور میرا حکم مانو اس کی پوجا مت کرو اس کو چھوڑ دو میرا کہنا مانو قالوا انہوں نے کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین کہ ہم تو اس کے پاس ضرور ایک مطلب دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے عاکفین کے مطلب دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ کر آئے اور کوئی اتنا وہ فیصلہ فرمائے کہ بھئی واقعی معبود ہے یا نہیں بہرحال ہم اس کو معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت کے لیے اس کے پاس بیٹھے رہیں گے اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور یہ منظر آپ نے دیکھا تو روایت میں آتا ہے کہ جیسے آپ آئے تو دور سے آپ کو گانے باجوں کی ڈھول دھمکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ساتھی تھے 70 ان سے کہا کہ عجیب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے کوئی بنی اسرائیل میں گڑبڑ ہوئی ہے اب جب آپ قریب آئے تو آپ نے جا کر دیکھا کہ لوگ ناچ رہے ہیں اور ڈھول جا رہے ہیں اور وہ پوجا چل رہی ہے, تو آپ نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا, تو تقریباً ایک روایت کے مطابق 70,000 افراد ایسے تھے جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ علیحدہ ہٹ گئے تھے اور وہ عبادت میں مشغول نہیں تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی نبی تھے, لہٰذا جب آپ قریب آئے تو آپ نے ہارون علیہ السلام کی ریش مبارکہ کو پکڑ لیا اور سر کے بال پکڑ لیے ایک روایت کے مطابق, اور یہ اظہار غضب چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی. اور پھر آپ نے تمام معاملہ پوچھا تو ہارون علیہ السلام نے سب معاملہ بتایا اور سامری کو اس کا ذمہ وار ٹھہرایا, جیسے کہ آگے آیات میں آ رہا ہے. لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام واپس لائے, تمام معاملہ دیکھا, حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچ کے ان کی ریش مبارکہ پکڑ لی, تو یہ آگے بیان فرمایا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ہارون, اے ہارون, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, یعنی کیوں تم نے منع نہیں کیا, اللہ تتبعانی, کہ کیوں نے گمراہ ہوتے دیکھا کہ میرے پیچھے آ جاتے, یعنی اگر تم نے انہیں گمراہ ہوتے خاموش کیوں رہے, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوراً میرے پیچھے آ جاتے وہاں پہ مجھے آ کر بتا دیتے, تم یہاں پہ رکے کیوں, عصیت امری, تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. قال حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی یا ابن اما, اے میری ماں کے بیٹے, یہ کلام اس لیے کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام والدہ کا تذکرہ سن کے تھوڑا نرم ہو جائیں, غضب ٹھنڈا ہو جائے, تو بڑے نفیس انداز سے ہارون علیہ السلام نے آپ کو خطاب کیا کہ یبنا اما, اے میری ماں کے بیٹے, لا تأخذ بحیتی ولا برأسی, آپ مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کے ذریعے مت پکڑے, انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ بے شک میں نے خوف کیا کہ اس وقت پھر آپ یوں کہہ دیتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا, فتنہ برپا کر دیا, ان میں تفریق کر دی, علیحدہ علیحدہ کر دیا, اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. یعنی ہارون علیہ السلام نے بڑی معقول بات کہی اور موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بھی بالکل بجا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا تو پھر آپ یہ فرماتے کہ بھئی تم ان کو چھوڑ کر کیوں آئے, تمہیں وہیں پہ رہنا چاہیے تھا تاکہ اور لوگ بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جاتے, تو اس لیے میں نے پھر یہ خود سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہیں پر رہنا چاہیے اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں, میں نے اپنی سی کوشش کی ہے. اب جب انہوں نے یہ اپنا عذر بیان کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام اب سامری کی طرف مخاطب ہوئے. قال فما خطبک یا سامری, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے, کیا تو نے گڑبڑ کی. قال بصرت بلم یبصر بی, اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي, تو اس نے کہا کہ میں نے اصل میں ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کو اور لوگ نہیں دیکھ سکے تھے, وہی بات کہ جبریل امین کے گھوڑوں کے جو قدموں کی گرد تھی اس سے اگتی ہوئی زندگی کو, پیدا ہوتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر اس نے وہاں کی مٹی لے کر یہ سوچا تھا کہ کبھی اس کو کام میں لے کر آؤں گا. تو یہ کہتا ہے کہ پس فقبضت قبضة من اثر الرسول, تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی اٹھا لی تھی. فنبذتها, پھر میں نے اسے بچھڑے میں ڈال دیا تھا, تو وہ بولنے لگا تھا. وکذالک سولت لی نفسی, اور میرے دل کو تو یہی اچھا لگا تھا, گویا کہ کسی کے بہکائے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ میری اپنی نفسانی خواہش تھی, میرے دل میں خیال آیا کہ چلو یہ کرنا چاہیے اور میں نے کر لیا. جسے اسی طریقے سے آج کل بھی مطلب یہ کہ خیالات دل میں آتے ہیں, کسی کو چلو جی میسج کے ذریعے تنگ کیا جائے, کسی کو فون کے ذریعے تنگ کیا جائے, کسی کو چیٹ کے ذریعے تنگ کیا جائے, ہم بھی مختلف طریقوں سے, یعنی آج کل مسلمان بھی مختلف طریقوں سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور لوگوں کی اس اپنے طریقہ کار کی وجہ سے بدلتی ہوئی کیفیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اسی طرح سامری نے کوئی مطلب اس کے پلان نہیں تھا, کوئی یہ بہکانے کی اس کی خواہش نہیں تھی, بس اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے کہا چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں اور کر ڈالا. لیکن اس کی یہ حرکت معاف نہیں ہوئی کہ چلو اچھا تمہارا پلان تو نہیں تھا کہ اللہ کرے تم نے مذاق سے ایک کام کیا یا دل میں خواہش ہوئی اور تم نے کر ڈالا تو چلو تمہیں رعایت دی جائے, نہیں, باقاعدہ اس کو سزا مقرر کی گئی جیسے کہ آگے بیان ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مذاق میں بھی اگر مسلمان کو تکلیف دیں گے یا مذاق وغیرہ میں یا صرف اپنی قلبی خواہش کے تکمیل کے لیے کسی عقیدے کو غلط کر کے بیان کریں گے یا کفر کی بات کریں گے تو وہ ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سزا مقرر فرمائے گا اگر توبہ نہیں کی تو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فذهب، تو یہاں سے چلا جا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، پس تیرے لیے دنیا کی زندگی میں سزا ہے کہ تو یہ کہے کہ مجھے مت چھوو، تو یہ ہر ایک سے بولے گا۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہ اس لیے تھی، اس کو سزا مقرر کر دی گئی کہ جو اس کو چھو لیتا تھا تو سامری کو بخار ہو جاتا تھا، اور اگر سامری کسی کو ہاتھ لگا دیتا تو اس کو بخار ہو جاتا تھا، تو اس لیے سامری کو پھر یہ لازم اللہ نے کر دیا گویا کہ اس نے ہر جو ملتا تھا اس سے بولتا ہے ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اب لوگ بعض اوقات بے خیالی میں ہاتھ لگ بھی جاتے تھے، جیسے اجنبی لوگ آتے تھے تو یہ بخار میں مبتلا یا وہ بخار میں مبتلا، اس سے لوگ اس سے بھاگنے لگے، نفرت پیدا ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو منع کر دیا تھا کہ اس کے کوئی بھی قریب نہ جائے، ہر طرح کا اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، حتیٰ کہ یہ جنگلوں کی طرف نکل گیا تھا اور وہاں وحشی جانوروں کے ساتھ زندگی اس نے گزاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سزا پچھلی شریعتوں میں بھی تو ملی رہی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا مجرم ہو تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، لوگ اس سے نہ ملے تاکہ اس کے برے اثرات لوگوں تک نہ پہنچے اور اسی زندگی میں ہی اپنے جرم کا احساس ہو۔ لہذا پھر آگے شاید فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، یعنی ایک عذاب کا وقت ہے جو اس کا وعدہ کر لیا گیا ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، یعنی اس کے برخلاف تیرے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا، ضرور وہ ہوگا اور وہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس کے سامنے تو تمام دن مطلب آلتی پالتی مار کر بیٹھا کرتا تھا، یعنی عبادت کی نیت سے معتکف رہا کرتا تھا، اس کے سامنے اس کو دیکھ ذرا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ضرور اسے جلائیں گے اور پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر کی نشانی کو تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا اور کر کے اس کو ضائع کر دینا تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اور آئندہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں، یہ سوئے انبیاء ہے۔ لہذا حکومت اسلامی میں اگر کہیں بت وغیرہ ہو بالفرض اور حکومت اسلامی اس پہ قائم ہو کر، یعنی ادھر کوئی غیر مسلم اب نہیں رہا، حکومت اسلامیہ کے اندر وہ بت وغیرہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں اگر کہیں ایسا ہو کہ وہاں غیر مسلم ہیں، بت پرستی باقاعدہ وہ کر رہے ہیں اور وہ مطلب ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا وہ امن طلب کر کے رہ رہے ہیں، تو پھر ان کو ان سے چشم نظر کیا جائے گا، چشم پوشی کی جائے گی، گویا کہ ان کو عبادت کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن ان کی عبادت میں مداخلت بھی نہیں کی جائے گی۔ ایک ہے اپنی اجازت سے کسی عمل کو کروانا، ایک ہے اجازت تو نہ ہو لیکن کسی کے عمل کو روکنا بھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ ٹھیک ہے تم کرکٹ کھیل لو، اب بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے تو باپ کی اجازت سے، اور ایک ہے کہ باپ نے اجازت نہیں دی، آیا لیکن دیکھا کہ بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے، اس نے اس کو منع نہیں کیا، نظر انداز کر کے نکل گیا، یہ اجازت نہیں تھی صراحتاً لیکن بس روکا نہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب جیسے موجودہ دور میں وہ حکومت اسلامیہ کا تصور تو ختم ہو گیا، لہذا اب کسی بھی ملک میں اگر کوئی اپنی غیر مسلم اپنی عبادت کر رہا ہے اور گورنمنٹ بالفرض وہاں کی مسلمان ہے تو وہ اس سے اعراض کر سکتی ہے کہ اس کی وہ بت کو عبادت کو نہ روکے، چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس کو نہ روکے تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ اجازت نہیں دے رہے بلکہ اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں، یہ جائز ہے بالکل۔ ہاں کہیں پر کوئی بھی عبادت کرنے والا ہے ہی نہیں اور صرف وہاں پہ بت قائم ہے تو اس بت کو ختم کر لینا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوئے، اور قوم کے اندر جو بتوں اس کے بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے جو گندے اثرات پیدا ہو گئے تھے، ایک سوچ میں فساد پیدا ہو گیا تھا، اس کی صفائی شروع فرمائی۔ لہذا ارشاد فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، محض تمہارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسیع کل شیئن علما، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس رب کی عبادت کرو جو ایک ایک ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس کے اتنے علم وسعت ہے، اسے چھوڑ کر تم ایک بچھڑے کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے اسی طرح پچھلی وہ تمام خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر گئیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جو واقعات گزر گئے جس کو ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کان سے ان کی آوازیں سن سکتے ہیں، نہ ہم چھو کے محسوس کر سکتے ہیں، نہ سونگ کر محسوس کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر محسوس کر سکتے ہیں، اگر نبی نہ بتاتے تو عقل کے ذریعے بھی فرعون کے اس واقعے کو ہم نہیں جان سکتے تھے، تو اسی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ جسے حواس خمسہ سے آپ نہ جان سکیں، حواس حس کی جمع ہے، حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان دوسری کسی چیز کا ادراک کر لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، اس کی جمع حواس ہوتی ہے۔ اور خمسہ عربی میں پانچ کو کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پانچ ایسی صلاحیتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں، ان کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی صلاحیت۔ ان پانچ حصوں سے ہم دوسری چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم عقل کے ذریعے بھی بہت سے امور جان لیتے ہیں۔ تو اب غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جسے آپ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جان سکیں بلکہ کسی کی خبر دینے سے ہی معلوم ہو۔ اور جیسے غیب پچھلی امتوں میں کیا واقعات ہوئے، ہم حواس خمسہ اور عقل سے نہیں جان سکتے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کی خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ غیب تھا، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بلکہ ان کے وسیلے سے یہ غیب کا علم ہمیں بھی حاصل بھی ہوا۔ تو لہذا علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کہیں گے خاص ہے، تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے۔ ذاتی کا مطلب اسے کسی نے نہیں دیا، اور جب ہماری طرف یا نبی کی طرف علم غیب کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد عطائی ہے، یعنی اللہ نے دیا۔ انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب